سورة النساء درس نمبر شپاڑسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یظلم ظلم نکای مثقال ذره وزن دی یو ذره باندې وان تکو حسنه کچری ودانی کی یو ضاعفها ندو چن کای دی نه کای لرا و یؤتی من لدنه ور کای د خپل طرفنا اجرا عظیما اجر لوی. سوره ال عمران لړومبۍ ایسې دویم باب شروع دی او په دې دویم باب کې بیان د خرابو د منافقانو ذکر کیږي او هغوی ته زجر او زورونه په آیاتونو کې ورکیږي. او چې کله دا باب ختمی نو 43 نمبر آیات کې امر مصلح راوړي. نو په دې آیاتونو کې کله چې مخکې د دې خبرې ذکر وشو وماذا عليهم لو آمنوا دا مالونه چې دی په خپل بخل کوي او بل ته د بخل لپاره وینا کوي او دا مالونه د الله د رضا مطابق نه خرج کوي، د ریاکارۍ لپاره یې خرج کوي، دارنګي په الله باندې ایمان نه لرونکي دي، په آخرت باندې ایمان نه لرونکي دي، نو کدی دا خپل مال دا الله فلار کې دا الله د رضا د پاره خرچ کړی وي او د بخل په ځای د سخاوت نه د الله په دین ما د خرچ کولو کې کار اغستی وي او د الله باندې ایمان راوړلو صفت یې خپل کړی وي او په آخرت ایمان راوړی وي نو څه نقصان به دا خو ټوله فایده ده. افسوس چې په دې پیدا باندې سړی دنیا کې ځان پوه کی، ځکه چې د دنیا نه رخصتی کله کیږي نو بیا د حقیقت ار سړی ته پته ولګي چې او خو د دنیا ژوند خو زما ډیر قیمتي ژوند دو، خو ما هغه قیمتي ژوند ځان له سبب د علاقت چې څوک د الله تبارک وتعالی د طرف نه پی بیا حکم د عذاب حکم د سزا ورکولو شوی نو دی وی او خو ما خو خپل قیمتي وخت او صلاحیتونه چې الله تبارک وتعالى مال د مال او د دولت را کړیو او صلاحیت د ایمان را وړلو او د الله د دین د کارونو او په الله په دین په کارونو کې مال لګولو کوم صلاحیتونه چې الله تبارک وتعالى را کړیو، افسوس چې دا ما خلاف نوې خرچ کړی، نو دا به ټول پایده پایده د دې انسان د پاره ای. او الله تبارک وتعالى او فرمایل چې کم مالونه دی خرج کوي د ریاکارۍ او دارنګې د نام و نشان او اخرت باندې ایمان راوړي، زه د دې په حالت باندې پوه یم، د دې حالت چې کم دی نو هغه زمانه پټ نه دی، د دې چې دا کم کارونه کوي او په کم نیتونو باندې کوي نه رانه نیت پټ دی او نه د دې دا کارونه زمانه پټ دی. وکان الله بهم علیما، الله تبارک وتعالى په دې باندې پوه دی. او اشاره یې وکړه په اموالهم سره چې دا ذکر شوی په آیات نمبر 38 کې، والذین ينفقون اموالهم خرج کوي دی مالونه خپل، دا مال خپل وګڼو نو د خپل د زړه د رضا مطابق چې څنګه د زړه غوښتله په هغه طریقه باندې خرج کړو، نو که دا مال څنګه چې الله تبارک وتعالى رستو بل جمله راړي وانفقوا مما رزقهم الله، او خرج کوي دا هغه څه چې دا هغه څه رزقهم الله چې درکړي ورکړي دي تا چې خرج کړي وي، وانفقوا او خرج کوي مما دا هغه څه رزقهم الله چې ورکړي دي تا الله تبارک وتعالى او د دینه خرچه کړي وي، او دا یې ګڼلې وي چې دا مال او دولت کماله د دې اختیار را کړی دی، نو د دې مالک الله تبارک وتعالى دی چې هغه زه د دې مالک د د لک وخت لپاره په دنیا کې ګرځولې ما، نو کدای د الله مال ګڼلې وي او د الله رضا یې په دې کې لټولې وي، نو دا به دې لپاره ډېره غوره وه، ځکه چې الله داسې ذات دی چې ان الله لا یظلم مثقال ذره. الله داسې ذات دی کچری دی دا مال د الله د رضا مطابق لګولې وي، نو تاسو ته پته ده چې د الله په حضور کې د چا سر دومره ظلم بنه کیږي. او کم انسان چې په خپل په دنیا کې د الله د تابعدارۍ خلاف او په نافرمانۍ کې خپل وخت او خپل مال دولت په نافرمانۍ کې هغه استعمال کړي او خرج کړي، نو کدله سزا ورکوي، دا سزا د الله تبارک وتعالی د طرف نه ظلم نه دی. الله تبارک وتعالی په چا باندې ظلم د مثقال د ذرې عمره په وزن د ذرې عمره په چا باندې ظلم نه کوي. الله داسې عدل کوونکی ایسا انصاف کوونکی ذات ته چې هغه کم صلاحیت ته چې هغه خپل مخلوقات لا او خپل بندگان لا نه دی ورکړي یو صلاحیت نه دی. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، کتا سود الله تبارک وتعالى نعمتونه پشمیر شروع کړي الله پاک پشمیر لینے شي دور نعمتونه دی الله تبارک وتعالى په یو یو سیکنډ کې په یو یو منټ کې په یو یو ګنټه کې په یو ورځ شپه کې د الله تبارک وتعالى څومره نعمتونه دي. کله ماز خوتنی نه بجې ود کېږي او خوب د لن درځي تر ساره پورې ستاسو د پیمانداري وای غش په اوري په سړی کې اورني یو یو نعمت ته الله تبارک وتعالى راخلا او غزان ته مخې ته کوا یا الله تبارک وتعالى واکیدا چې ته په چا باندې ظلم نه کوي ومن پخپل پخپل زانونو مان ظلمونه او زیاتې کو. نو ولي الله داسې ذات ته چې هغه پچا باندې ظلم نه کوي، ان الله لا یظلم، الله پاک ظلم نه کوي. مثقال ذره په وزن دی او ذری باندې وین تکو حسنتن کچری وی دانی کی یضاعفها ندوچن کوي تلر. الله تبارک وتعالى داسې ذات ته کچری او سړی نیکی صرف اراده قدر لوکړه الله ولا یو نیکی ولي او بل طرف ته چې د بدای اراده وکي الله د بدای هغه سزا دلته نه لیکي، د هغه ګناه دلته نه لیکي. او چې د نیکه صرف اراده په سړي کې راولي یو نیکی دلته ولیکلی شي. او بدی چې کله وکي نو په بدای باندې ده، او نیکی چې کله وکي نو په لزګون نه ده. او د لزګون نه په دې آیات کې هم الله تبارک وتعالى یضاعفها ویؤتی من لدنه اجرا عظیما. سوار لسوسه شیده او لزگنه سشیده شلگنه سشیده درگنه الله پاک و تا اجر عظیم وی الله لویده او اجر دیر لویده. او اغا چی پا ورکڑ راشی نو دنیا که اگوری آغا زمکا چی پا دیزه که انسان اسی دل نغختل آغا زمکی تا نن تقریبا دا اتیاو نوالی کل سلو پوری او داتیاو نواله تر د شپګو شلو پورې ملکونه په کویت غونی وړو کې ځای کې کم نه راجم شوی دي چې الله تبارک وتعالى یو نعمت ته تلو پدې کې دنې او خزانه یې پدې چې په ورکول راشي داغه ورکول بیا داسي چې دنیا غ طرف تر رواني هغه نعمت ختمي نه چې په ورکول الله تبارک وتعالى راشي هغه سره اجر لوي دي. دنیا کې داسي سيزونه دي چې د کله نه په خلق لګیا دي اختمی گینا دا اللہ خزانی دی او دا آخرت اجرونا دا غی خوڑو سی صاحب کتاب نیشتے ندا چا سترگولی دلی دی ندا چا پا غوگونو مانی اوری دلی دی ندا چا پا زڑبانی تیر شوی دی. دا سی نعمتونا اللہ تبارک و تعالی ورکی دا سی اجرونا اللہ تبارک و تعالی ورکی ویؤتی من لدنو او وربکی ورکی دخپل طرفنا اجرا عظیما اجر لوی. فکیف اذا جئنا من کل امتن نو سرنګي به وی حال کله چې راتلو کې مونږ په هر یو امت باندې بشهیدن په یو گوا سره په یو بیان کوونکی وجئنا بکا و ربو مونږ تعالی راتلو کو مونږ پتا باندې علا هؤلاء شهیدا په دې کسانو باندې گوا. دا غایات ته چې د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه روایت ته چې نبی علیہ السلام ما ته وې چې په ما باندې قرآن ولوله. ما ورته وی یا رسول الله په تا باندې قرآن نازلیږي او زه یې په تا ولولم وی آو چې زده بل ناورم مال خوان راګی ما ته ووره قران وی ما سورۃ النساء شروع کو او چې زدی آیات لرالم فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا کله چې زه دی آیات لرا ورسیدم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حسبك الان فاذا عيناه تزرفان وما تهيجي بسك بسك كافي دي كافي دي او دسترغني اوخ کی روانه می دی نبی علیہ السلام نفدی آیات کریمه کی الله تبارک وتعالى کا مراد تے نپخوانی امتنا لکسن چی پشورود آیات کی فکیف اذا جئنا من كل امه سرنگی بوی حال چی روچت کو منگا رات لو کو منگا دا هر یو امت نبی شهیدن پا گواه سرا هر یو امت نبا اللہ تبارک و تعالی گواهان روچت کی نو که مراد تینا گواهان اغا گواهان شی چی نیکان او صالحین خلق تی دخپلو پیغمبرانو پوختونو کی او دا غی پیغمبرانو خلقو تا دا اللہ تبارک و تعالی دا توحید مسلا او دا اللہ دا دین مسلا خلقو ترا رسولی وا او خلق انکارو کی اغه نیکان او صالحین بپاسی چیرا پیغمبرانو د الله تبارک وتعالى دین را رسول لکه څنګه په دنیا کې گواہی به کولا صاحب یاسین ته وګورئ کنه سوی ومالی الا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون سشوی دی مالرا ومالی الا اعبد سشوی دی مال چې زبې عبادت نکوم دا غ الله چې زی پیدا کریم او غ الله چې هغه ته به واپسی څنګه زبد هغه الله تبارک وتعالى عبادت نکوم وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذوا من دونه الهه ان يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون قال لا ما معنى اراده دو تکلیف وکړه آیا شته څوک چې د دې را مدد کوي دی به زمانه زما تکلیف وچت کی چې زه الله را باندې کوم تکلیف راولي دا دی چې کوم حضرات او کوم اولیاء کرام را مدد کوي دا به زمانه دا تکلیف وچت کی اتخذوا من دونه الهه ان يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني زل في ضلال مبين په دغه وخت کې کما غیر الله را مدد کو چې دا دی څنګه را مدد کوي صاحب یاسین تقریر کوي گواہی کوي دا الله په وحدانیت باندې لکه دی چې څنګه را مدد کوي ما غیر الله را مدد کو انی زل فی دلال مبین زپغ کار گمراه کی په ملک دا مسله کوا وې دا پنجپیریان راغلی دی عمل کروان کو اجره او جماعتونه خلق له جدا جدا کړه لکه اجره جماعت په جدا کیږي نه تا کیده چې کم دی دا الله تبارک وتعالى دا غي عمر د پاره چې هغه عمر دو ورځې نه دی شل ورځې نه دی شل کال نه دی 2000 کال نه دی نه ختمې دوه ل ژوند دی هغه تبا کوي او د شپېتو د 50 کالو چې دا غي هم ضمانت ته سره نشته هغه خپل غواړي نو په هغه باندې ستا سره اجره او جماعت یو کم چې زه د شپېتو کالو خیال ساتم او کنه زه د ټول ژوند خیال ساتم تا سره دا اجره او دا جماعت نه یو ځای کوم راشه که ما سره په حق کې ملګری کیږي او اهلا وسهلا او که د حق سره ما سره ملګرتیا نه کوي زه څنګه خپل ټول عمر خراب کوم او تاسو سره چې کم نه دي شپېتو کالو او دا یو کالو چې دا غي 15 کالو د کال او د یو منټ او د یو سیکنډ دا غي ضمانت ته ضمانت شي کولی کولی شي څوک څه شو هغه چې پروز کال او بل کال مونږ آتا سولیدل زمونږ په کلو کې او زمونږ نګیر چا په راسو شو چرته لړل چې د مرګ په سلې 85 ویری انی زل فی ضلال مبین او وی واوری انی آمنت بربکم فاسمعون واوری چې ما استاسو پر رب باندې ایمان راوړی دی چې زمونږ استاسو رب دی ما ایمان راوړی دی په خپل رب باندې انی آمنت بربکم فاسمعون خلق را ټول شاو جو وی ویشتو چې وی ویشتو الله تبارک وتعالى وی قیل ادخلوا الجنه قال یا لیت قومی یعلمون ورته ویل شو چې داخل شه جنت ویشتو سره چې څنګه خلکو پی ویشتل شروع کړه د ساوتو سره الله تبارک وتعالى ورته مبارک شه جنت په دغه ټیم کې هم په دې خپل قوم باندې چې کوم دی نو افسوس کوي. قیل یا قوم ری کاش چې زما قوم چې کوم دی په دې باندې پوهېدی چې ما ته الله کومه بخانه وکړه چې دې ته هم کړی وي. واحد انسان دی به همیشه دپاره د مخلوقات خیر لټی او د خیر اراده به کوي چې ټول خلک ما سره په دې خیر کې یو ځای شي. ما کومه مسله زده کړې ده چې دیم دا مسله زده کړي چې دا خیر مونږ په شریکه باندې زمونږ یو ځای نصیب شي. الله زمونږ خیره خاتمه په ایمان باندې نصیب کی. مونږ ته خو پته نه لګي مونږ خو نن دا د درس د الله تبارک وتعالی د وحدانیت کوو د الله د دین کوو. خدا نبی علیہ السلام د طرف نه د دې مبارکۍ دي کل میسر لما خلق له. کم سړی چې کوم لار اختیاری پوه شه چې دغه لار طرف ته تلونکي دي انشاء الله چې مونږ د الله تبارک وتعالی د دین خدمت کوو دا یو مبارکي ده چې انشاء الله هغه نیغه لار مونږ اختیار کړې ده. الله د اخره خاتمه زمونږ غلطه نه کړي. نو څرنګه به وي حالت هغه چې کله زه د هر امت نه چې کوم نه خلک را پاسوم نو که مراد تی نه هغه خلک شي چې هغوی به په دنیا کې وګوره ګواهي کړې ده او خلکو بیا ویشتي دي او جنت ته الله دننه کړي خو د خپل خلکو خیال یې په هلته هم ساتلی دی چې کاش ما سره په دې معافرت کې دغه زما د دشمنان هم شامل شوی وي. دا یو واحد انسان کې دا جذبه پرته وي چې ځان دپاره کوم خیر لټی هغه د مخلوق دپاره هم دغه خیر لټول غواړي او په دې کې د ځان سره ملګری کول غواړي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی په دې آیات کریمه کې وایي چې څرنګه به وي حالت د خلکو کله چې په دې باندې زه ګواهان راوچت کوم او دې د پیغمبرانو د تابعدارۍ نه او د پیغمبرانو د دعوت نه انکار کوم په دې ګواهی را پاسوم او کنه مراد ته نه دای شي چې پیغمبران کله د الله په حضور کې وایي چې مونږ یا الله ستاسو دین مسله رسول وا او دغه خلک انکار وکي نبی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام امتیان برا پاسی چې الله مونږ گواہی کو چې د پیغمبر خپل حق رسول یو الله به فرمایي تاسو څنګه گواہی کوي. نو په نبی علیہ السلام څه شی نازل شوی؟ قرآن کې د نوح علیہ السلام بیان نه دی؟ قرآن کې د هود علیہ السلام بیان نه دی؟ قرآن کې د صالح علیہ السلام بیان نه دی شوی؟ قرآن کې چې کوم دی د شعیب علیہ السلام بیان نه دی شوی؟ قرآن کې د ابراهیم علیہ السلام بیان نه دی شوی؟ داسې ورپسې راضا موسی علیه السلام ورسره دا منځ کې نور پیغمبران چې تیر شوي دي څومره شي ورپسې راضا عیسی علیه السلام دا ټولو پیغمبرانو چې کوم دی وګوره د الله د دین مثلا نه بیان القرآن په هغې ګواه دی. مونږ تاسو قرآن لوستې دی او د دې په بنا باندې هم دا امت دا ګواهي به کوي چې الله تبارک وتعالی مونږ لوستي او ستا په کتاب کې ستا کتاب دروغ نه وایي او ستا پیغمبر دروغ نه وایي. مونږ ته دا مسله رسېدلې وه چې پیغمبرانو دی ته حق رسول خو دین هم منلې. څرنګه به حالت چې راپاسوم زه په تاسو باندې ګواهان او پیغمبر رابولو مونږ تعالی را په دې کسانو باندې ګواه. نو که د دې کسان نه مراد کفار شو نو په کفارو باندې د نبی علیه السلام ګواهي چې پیغمبرانو دی ته حق بیان کړو او که د پیغمبرانو نه انکار شي نو د نبی علیه السلام ګواهي چې پیغمبرانو حق رسول. نو دلته دا خبره چې خلکو هغه حدیث چې راغستې دی چې هغه سعید بن مصیب چې داغه ته داغه هغه ته هغه راجح کوي چې هغه حدیث کې سره راځي چې نشته دی یو ورځ داسې مگر پیش کیږي په نبی علیه السلام باندې سحر او ماهام د امت حال چې پوهیږي په نمونو عملونو د دوی باندې. نو په دې وجه به وایي نبی علیه السلام شهادت کوي په راتلونکو خلکو باندې اعلان کوي. نبی علیہ السلام وی کلا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی چې ما کلا دا آیات وی وجئنا بکا علی هؤلاء شهیدا رابولو من تعالی رب دی خلق باندې گوان. نبی علیہ السلام وی اقول کما قال عبد الصالح زبا غوینا وکم لک څنګه چې هغه نیک بنده کړي وسو کو هغه عیسی علیہ السلام وما كنت عليهم شهیدا سو پوری چې زپ دی معنی کې موجود و ما وما كنت اور ایک زدا یاترا و باسم عبارت ته کوم نه دا آیات سورۃ المائدہ اخیری کې سورة المائدة أخيري آياتنا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا وزپدیک موجود وكنت عليهم شهيدا او زيم پديمان گوا ما دمت فيهم سو پوری چ زپدیک او ما ز پديمان خبر يم گوايم ما دمت فيهم تر سو پوری چ زپدیک يم فلما توفيتني اركل چ تاز واغستما كنت انت الرقيب عليهم نته پديمان ني گابان تے پدیوان ذمہ دار وانت علی کل شیء شہید او تے پارشیز مان پوا 117 نمبر آیات سورۃ المائدہ 117 نمبر آیات نبی علیہ السلام ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایدائے ولستا سمت لفظ دے چی اللہ سو پوری چیز پدی کی موجود ہم نبی علیہ السلام بوئی چی ما تا پتا وا خوچ کل زتا اوچت کڑے ما نو دا غی نه پس ما ته کله تازه وفات کړی ما نو دا غی نه پس ما ته پته نشته اوچت کړی خو عیسی علیه السلام دی خو چې کله تازه وفات کړی نو ما ته بیا پته نشته چې دی څه کړی دی او دا رنګ په حدیث ته حوض کوثر کې چې سو سو ځله ما تاسو ته لوستی دی په هغې کې چې کله هغه کسان را رواني او دا غی د اودس په ځایونو نه به داسې هغه پړک خیژي نبی علیہ السلام چې وګوري پرشته به دا خلق رامنی کوي د منځونو د اودسونو د وجې نه دا خلق پر رامنی کوي نو چې رامنی کوي نو نبی علیہ السلام به وایي چې ولې دی رامنی کوي دا خو زما ملګری دي زما صحابه دي نو پرشته به وایي انک لا تدری ما احدث بعدک و پیغمبر تا ته پته نشته چې ستا نه پس دی څه کړی دی پیغم پرشته دا مني چې پیغمبر د وفات نه پس د خلکو پته پیغمبر ته نه لګي خودی حدیث دل تراړي او حدیث تاسو ته ذکر کوم چې په هغه باندې ابن کثیر رحمت الله علیه صفه نمبر 353 کې په قران العظیم کې القران العظیم د تفسیر ابن کثیر رحمت الله علیه چې کوم لیکل دی په 353 نمبر صفه باندې چې پاره کې دیر سپاره ټوله هغه په یو کتاب کې راجمع کړی دی هغه کتاب کې پاره کې 353 نمبر باندې په دې حدیث باندې چې سعید ابن مصیب رضی الله تعالی عنہ تا رحمت الله علیه وای چې نشته دی او رز داسې مگر پیش کیږي په نبی علیه السلام باندې سهار او ماهام د امت حال چې پویږي په نمونه او عملونو د دوی باندې نو په دې وجه به شهادت کوي او دلته چې الله فرمایي جئنا بک علی هؤلاء شهیدا رب ولومن تعالی رب دی باندې گواه نو دا روایت چې د سعید ابن مسیب رضی رحمت الله علیه تا دا دی راجح کوي دا روایت صحیح نه دی په دې کې انقطاع ده او حافظ ابن کثیر 353 نمبر صفه باندې په دې حدیث باندې رد کړی دی اوي فانه اثر وفيه انقطاع دا د نبی علیه السلام نه حدیث نه دی دا خو اثر دی اثر هغه ته ویل شي چې حدیث د نبی علیه السلام نه ني او په تابعینو کې یو خبره مشهوره شوی هغه ته ویل شي اثر نه دا اثر دی او په انقطاع او په دې کې انقطاع یاد صحابه په منځ کې یو خبره راغلی هغه ته اثر ویل شي چې د نبی علیه السلام ته نسبت نه لکه نبی علیه السلام ته اغه حدیث د نبی علیه السلام نه ني و فيه انقطاع او په دې کې انقطاع ده فانه فيه رجلا مبهما په دې کې یو سړی دی چې مبهم دی نو د دې وجه نه دا په دې باندې رد کړی دی چې دا حدیث چې کوم دی صحیح نه دی چې نبی علیه السلام ما د امت حال سار او ماهام او روزانه پیش کیږي او هغه په نمونه باندې او دا رنګي او حتی دا چې د قران د آیاتونو نه امه چې کوم دی نبی علیه السلام وایي زبا هغه وام کوم چې عیسی علیه السلام ویلی دی سو پورې چې الله ز په دې کې اوما ما ته پته دا دغې نه پس ما ته پته نشته نو د نبی علیه السلام د گواهی نه مراد دلته څه دی ګوره یا خو ته د نبی علیه السلام په موجودوالي کې کوم کفارو چې د الله د دین نه انکار کوو نبی علیه السلام په هغه باندې گواه دی یا د تیرو امتونو په باره کې نبی علیه السلام به گواهی وکړي چې پیغمبرانو حق را رسول یو یا د تیرو امتونو په کفر او په معصیت باندې به نبی علیہ السلام گوایو کی چې دی د الله تبارک وتعالى دین نو منلې او نافرمانی کړې وماذا عليهم ان الله يقين الله تعالى چې لا يظلم مثقال ذره ظلم نکي په وزن دی او ذره باندې وان تک حسنه کچری دانی کی يضاعفها دوچن بکی دی لرا ويؤتي من لدنه اور کید خپل طرفنا اجرا عظیما اور بکی د خپل طرفنا اجرا عظیما اجر لوی فكيف اذا جئنا سرنگی بوی کلا چرات لو کومنگا من كل امه دار یومتنا بشهید په یو گوا سرا په یو بیان کونکې د حالت دی وجئنا بك اورات لو حکم پتا باندې را بولم تعالی را علی هؤلاء شهیدا په دې کسانو باندې گوا